بسم الله الرحمن الرحيم الله جي نالي سان جيڪو وڏو مهربان ۽ رحم ڪندڙ آهي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. چو ما پناہ تو وٹھا انسانن جي رب جي انسانن جي بادشاہ جي انسانن جے سچے معبود جی انہی وسوسا وجھندڑ جے شر کھا جیکو پھری پھری پیو ایندو آہے جیکو مانن جے دلن میں وسوسا وجھندو آہے پوئے کھنی ہو جنن ماں ہو جے توڑی انسانن ماں.